ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่อง พระพุทธเจ้า สอนธรรมโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ประจำวันที่17 กรกฎาคม 2526ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้นอบไหว้บูชารำลึกถึงคุณแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าคุณก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เนื้อหนังพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาแต่เป็นคุณธรรมจริงๆเป็นคุณธรรมที่วิเศษที่ท่านไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ทุกคนหากใครอุตสาหะวิริยะภาคเพียรจริงๆก็มีสิทธิ์ที่จะมีคุณธรรมเทียบเท่าพระพุทธเจ้าได้แต่แน่ละมันก็ไม่ง่ายจะต้องใช้เวลานานับชาติแต่ขณะนั้นก็ตามมันก็มีขั้นตอนที่เราจะได้รู้จักคุณหรือคุณธรรมที่พระเจ้าท่านสอนไว้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นทำกลางบรรปลายซึ่งเป็นคุณอันน่าได้น่ามีน่าเป็นผู้ใดได้แล้วผู้นั้นก็มีที่พึ่งอาศัยอันเกษมตามลำดับขั้นซึ่งท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ยินดีท้าทายยินดีเรียกร้องให้มาดูให้มาชมให้มาพิสูจน์ตามผู้ที่จะรู้เข้าใจและที่สุดประพฤติได้จนได้นั้นก็ไม่ง่ายนักเพราะว่ามันไม่ใช่ของดื่นดาดไม่ใช่ของโลกีไม่ใช่ของโลกกลับกันมันเป็นเรื่องทวนกระแสโลกเสียด้วยซ้ำทว่าเราเรียกมันว่าสัจจะเรียกมันว่าความจริงนะเวลาจะเราจะรำลึกถึงนี้ถ้าผู้ที่ยังระลึกถึงขั้นคุณธรรมหรือนามธรรมไม่ได้ก็ระลึกถึงแค่รูปธรรมจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนแม้ที่สุดไม่เป็นตัวเป็นตนจะระลึกได้แค่พระพุทธรูปก็ได้ก็เป็นการระลึกไปอย่างเปลือกอย่างฉับฉาบผิวๆไปแต่ผู้ใดระลึกถึงคุณธรรมได้คุณธรรมนั้นก็คือของจริงยังไม่ได้ของจริงก็เอาหลักการที่จะประพฤติไปสู่คุณธรรมเรียกว่าศีลเรียกว่าวินัยเป็นต้นหรือว่าเรียกคำอธิบายหัวข้อธรรมหมวดธรรมต่างๆที่พึงรู้ผลรู้เหตุแล้วเราก็ระลึกทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นก็ได้หรือจะระลึกถึงศีลแล้วที่มันเรามาปฏิบัติแล้วได้ผลขึ้นมาละล้างลงไปกิเลสลดลงเป็นของจริงที่เรามีอยู่เป็นอยู่หรือที่สุดแม้บางสิ่งบางอย่างที่เราได้ละล้างไปหลุดพ้นออกไปได้แล้วสะอาดว่างเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นถึงขั้นวิสุทธิเทพเป็นจิตวิญญาณที่สะอาดจากกิเลสเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นมาจิตมันก็ว่างหลุดเบาง่ายและเห็นด้วยปัญญาด้วยว่าเมื่อล้างออกว่างเบาง่ายแล้วเราเป็นคนดีขึ้นได้ผลดีขึ้นมีความประเสริฐขึ้นจริงมีคุณค่าก็ต้องหาเหตุผลและหาความจริงเหล่านั้นเห็นความจริงที่ถูกต้องตามหลักการตามเหตุตามผลสอดคล้องลงกันทุกอย่างเราก็จะพบสัจจะก็ขอให้ระลึกถึงสัจจะเท่าที่เราจะมีความสามารถระลึกได้อ้าวเจริญธรรมลูกพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะต้องเป็นลูกให้จริงๆนะทุกวันนี้เนี่ยลูกพระพุทธเจ้าแต่ชื่อเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกนอกใส่เยอะลูกบุญธรรมนี่ไม่ได้จดทะเบียนด้วยนะถ้าจดทะเบียนยังมีสิทธิ์ได้รับมรดกไอ้ลูกบุญธรรมไม่ได้จดทะเบียนนี่ไม่ได้รับมรดกอย่างที่เป็นกันอยู่เนี่ยเราว่าเป็นลูกใครลูกพระพุทธเจ้า แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนอยู่นอกนอกหลักนอกเกณฑ์อยู่นอกความรู้อยู่นอกความหมายกรรมกิริยาจิตใจความรู้เป็นอย่างชาวโลกโลกไม่ได้อยู่ในแวดวงไม่ได้อยู่ในพฤติกรรมไม่ได้อยู่เป็นลูกไม่ได้เอาเชื้อเอาสายโดยเฉพาะเชื้อทางความรู้จิตวิญญาณและพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ค่อยสอดคล้องอย่างที่พุทธเจ้าถึงสอนว่าอย่างนี้อย่าทำเลิกเว้นขาดหยุดเถอะทำอย่างนี้ให้ยิ่งจงทำอย่างนี้นั่นเป็นรายละเอียดความหมายต่างๆที่ว่าเป็นสิ่งบอกยืนยันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่เอาทานบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ทำยังไงมั่งเป็นยังไงถึงจะเป็นลูกท่านได้ลูกท่านนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปทำแบบโลกๆไม่รู้อิโนอิเนอะไรกันไม่ใช่ลูกของท่านต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าเราคือใครเป็นยังไงมีอะไรยังไงแล้วเราเป็นอย่างท่านเป็นหรือเปล่าเป็นเชื้อสายนี่ต้องเป็นอย่างท่านเป็นตั้งแต่กายกรรมไปจนถึงมโนกรรมเราเป็นอย่างท่านเป็นเราเป็นลูกท่านแท้ไม่ใช่ลูกนอกใส่ไม่ใช่ลูกบุญธรรมขอยืมแต่ชื่อใช้แต่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ใช่ต้องเป็นลูกที่บุญธรรมก็ยังลงทะเบียนยังมีสิทธิ์ได้รับมรดกบ้างได้รับมรดกก็คือได้สิ่งที่กล่าวไปเมื่อกี้หรือว่ามันจะต้องเป็นได้ทั้งรู้และเป็นได้ได้รับอาศัยได้รับพึ่งในชีวิตธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ที่ย่นย่อท่านสรุปแล้วก็สอนเราแล้วนะเราจะต้องมาเรียนรู้ให้รู้ธรรมะพุทธเจ้าก็มี4ที่ท่านสอนที่ท่านระบุนะเพราะธรรมะคืออะไรธรรมะคือ 1. รู้เท่าทันธรรมชาติ 1. รู้เท่าทันธรรมชาติธรรมะที่ของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้นะ 2. รู้เหตุแห่งการเกิดธรรมชาติ 2. รู้เหตุแห่งการเกิดธรรมชาติ 3.รู้วิธีและดับธรรมชาติได้รู้วิธีและดับธรรมชาติได้รู้วิธีดับนั่นแหละรู้วิธีดับและดับธรรมชาติได้ 4. รู้การอยู่เหนือธรรมชาติธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะขยายความใน4นี้ที่จริงเราขยายความมาแล้วแต่เราไม่ได้สรุปลงอาตมาเพิ่งจะมาสรุปเป็นหัวข้อแล้วเราจะกระจายอธิบายหรือเอาข้อสรุป4ข้อนี้พูดกันให้ติดปากเพื่อเป็นหลักเป็นภาษาไทยง่ายๆถ้าบอกว่าธรรมะของพุทธเจ้าคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักเนี่ยพวกเราก็เอาหัวตีดินเข้าไปไม่เคยรู้เรื่องแต่อาตมาว่าถ้าเผื่อว่าอธิบายออกมาบ้างเป็นภาษาไทยธรรมะของพระพุทธเจ้าคือ1รู้เท่าทันธรรมชาติ2รู้แห่งรู้เหตุแห่งการเกิดธรรมชาติ3รู้วิธีและดับธรรมชาติได้4รู้การอยู่เหนือธรรมชาติถ้าอธิบายอย่างนี้ก็จะรู้เรื่องกันขึ้นแล้วเราก็มาเรียนรู้รายละเอียดตั้งแต่คำว่ารู้เท่าทันธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือการเกิดที่มันปรุงปรนขึ้นมาในโลกนี้เรียกว่าสังขารโรคหรือสังขารธรรมนี่คือธรรมชาติสังขารโลกสังขารธรรมแม้แต่ร่างกายแล้วนี่ก็เรียกว่าสังขารมันเกิดมาจากธรรมชาติสังขารร่างกาย สังขารโลกก็คือทุกอย่างที่มันปนปรุงอยู่ในโลกเนี่ยทั้งหมดทุกอย่างเรียกว่าธรรมชาติเรียกว่าสังขารโลกเนี่ยการอธิบายออกไปจากร่างกายก็สังขารกายสังขารแห่งกายสังขารร่างกายสังขารทุกอย่างต่อไปรวมหมดก็สังขารโลกย่นย่อเข้าไปอีกอย่างละเอียดหรืออย่างเรียกว่ามีทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็เรียกว่าสังขารธรรมเรียกว่าสังขารธรรมเพราะธรรมจะเป็นวัตถุธรรมหรือนามธรรมก็ตามก็รวมอยู่ในสังขารทั้งหมดเพราะคำว่าสังขารก็คือธรรมชาติสังขารก็คือการปนปรุงกันเกิดมาอยู่ในโลกนี้เพราะเราจะต้องมารู้เท่าทันรู้เท่าทันตั้งแต่ความเป็นจริงหยับหยาบว่าไอ้สังขารหยับหยาบสังขารเลวๆสังขารที่มันปรุงกันขึ้นมาในโลกเป็นสังขารโลกที่เยอะแยะมากมายเราก็ต้องเลิกรู้เท่าทันแล้วเราก็ต้องละรู้เหตุแห่งการเกิดของอันนั้นรู้เหตุของแห่งการเกิดธรรมชาติอย่างนั้นคนอื่นปรุงคนอื่นสร้างแล้วเราก็ไปหลงหยิบฉวยเอาอันนั้นมาผูกพันกับชีวิตแล้วเราก็ตกเป็นธาตุสังขารธรรมตกเป็นธาตุธรรมชาติอันนั้นอันนั้นตกเป็นธาตุธรรมชาติอันนั้นอันนั้นเราเป็นนะเป็นอยู่ซึ่งเราก็ได้มาพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสังขารโลกหรือเป็นธรรมชาติที่น่าจะดับน่าจะดับสำหรับเราน่าจะเลิกสำหรับเราเรารู้เท่าทันมันจริงๆเลยว่าเอ้ยเจ้านี่ไม่ยิ่งไม่ใหญ่อะเจ้านี่มันเกิดมาในโลกโลกสร้างขึ้นมาแล้วก็โง่โง่คนโง่ไปตกเป็นทาสมันเราหยุดเราจะอยู่เหนือมันไม่ได้แม้มันจะเกิดอยู่ในโลกนี้เราไม่เก่งกาจถึงขนาดจะไปดับมันไม่ให้เกิดอยู่ในโลกนี้เราไม่เก่งเราดับมันไม่ได้เราจะไปดับอบายมุขไม่ให้อบายมุขเกิดอยู่ในสังคมโลกแม้เราไม่เก่งใครเก่งก็ช่วยด้วยสามารถที่จะดับอบายมุขให้หมดทั้งโลกก็อาตมาไม่เก่งทำไม่ได้อาตมาเก่งแต่ว่าเราเองเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันถ้าธรรมชาติที่เรียกว่าอบายมุขแล้วเราก็บอกเออไอ้เจ้านี่นี่มันเก่งนะมันมีเหตุที่เลวร้ายที่สุดก็คือเหตุตัวเราอวิชชามันโง่เสร็จแล้วมันก็ไปให้เขาสนทภายแล้วเราก็เป็นทาสมันทาสอบายมุขเราก็ต้องรู้ตัวรู้เท่าทันอ๋อไอ้ตัวเหตุใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมาจัดการและฝืนมันดับมันทดสอบดูว่าถ้าเราไม่มีมันเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมแล้วก็มาทดสอบแล้วพลากหางมาบ้างแล้วมาพลากหางมาแล้วเราก็เห็นไอ้ตัวเหตุคือตัวจิตเนี่ยนามธรรมเนี่ยมันดีดิ้นแหมอาลัยอาวรก็ยื้อก็แย่งดิ้นรนจะฟัดฟาดฟัดฟันจะไปเอาอยู่นั่นแหละไม่อยากจะให้มันหลุดขาดไม่อยากจะให้พลากจากกันตายจากกันเราก็ต้องดับตัวที่มันเป็นชีวิตชีวาอยู่ในจิตของเราคือกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆศึกษาอันนี้แล้วก็ศึกษาจับตัวมันได้แม่นเห็นอาการของจิตเลยเห็นอาการของจิตว่าตัวเหตุใหญ่ไอเหตุทางวัตถุเหตุทางที่มันปนปรุงเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นองค์ประกอบอยู่ในโลกเป็นอบายมุขอยู่มันก็เป็นของมันเพราะคนอื่นเขาหลงคนอื่นเขาเป็นทาสอยู่เขาก็ทำแต่เราสิต้องจัดการกับตัวเรารู้เหตุที่สำคัญใหญ่ก็คือเหตุที่ตัณหากิเลสอุปทานที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันโง่มันอวิชชาเมื่อรู้แล้วเราก็มาหาวิธีรู้วิธีและดับไอ้ธรรมชาติตัวนี้ตอนแรกเราต้องปรุงสังขารกันอร่อยชีวิตชีวามีรวมทั้งข้างนอกรวมทั้งพฤติกรรมนอกสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ไพ่ก็จะต้องจุกจิกเราก็ต้องเล่นกับเขาเราก็ต้องอะไรการกินการสูบการดื่มการเสพ การเอามาพอกเอามาทาเอามาแต่งเอามาตบเอามาอะไรเราก็จะต้องเล่นอยู่เหมือนกันนังคนที่เป็นทาสคนที่หลุดไม่ได้ขาดไม่ออกขาดไม่ออกเราก็ต้องหยุดมันดูหยุดดูแล้วถึงจะเห็นเหตุอีกว่าอ้อไอ้เจ้านี่เป็นตัวเหตุนอกเป็นตัวเหตุแห่งวัตถุธาตุเราว่างมันแล้วหลุดมันแล้วไอ้เหตุในมันยังเอื้อมมันยังดื้อด้านมันยังก็ดิ้นออกไปมันยังโหยหายังอยากได้มาอะไรมาอยู่นี่นะจัดการหาวิธีวิธีของเราก็มีทั้งวิปัสสนาและสมถะธุระวิปัสสนาก็คือหาเหตุผลให้เห็นจริงว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ของจริงมันไม่ได้เที่ยงแท้มันไม่ใช่นิจจังมันไม่ใช่นิรันดร์เมื่อพิสูจน์ว่าเออเราเลิกขาดบางช่วงบางคราวได้นะไอ้นี่พิสูจน์ได้แล้วว่ามันไม่นิรันดร์นะมันไม่จะต้องมีตลอดกาลนะไม่เที่ยงนะขาดบางช่วงบางคราวได้เนี่ยที่จริงก็ขาดได้ทุกคนนะมันเป็นนั่งเล่นไพ่กันอยู่วันละ24ชั่วโมงทุกคนเออแล้วก็ทุกวันเนี่ยไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นนี่เหตุผลง่ายๆตื่นๆแม้ที่สุดเรามาเห็นจริงเลยว่าตัวจิตวิญญาณเนี่ยไม่ต้องให้มันเสพสมอย่างนี้ให้มันลดตัวแรกรอลิงดอเด็กตัวหลังรอเรือสอเสือลดที่มันอร่อยที่มันเสพที่มันติดนี่ลดจริงๆลองลดดูพอลดจริงๆเราจะเห็นว่าเอ้ยมันไม่จริงเออรสนี่ไม่จริงรสนี่ไม่จริงแม้มันจะมีรสอร่อยเต็มร้อยคุณค่าร้อยเนาะร้อยหน่วยเรามาลดให้มันต่ำลงมาได้นะมันไม่ถึงอย่างนั้นได้จริงๆนะรสนี่ไม่จริงนะไม่ได้มันแซ่บอร่อยวิเศษอย่างที่เราเคยมีค่าแห่งความสุขความเสพสมถึงขนาดนั้นมันไม่จริงนะลดลงได้จริงๆลดลงได้คนที่เห็นจริงของจริงแห่งธาตุจิตที่มันลดรสของกิเลสลงนี่แหละตัวนั้นแหละเป็นอัตตาแห่งปรมัตถธรรมตัวนั้นแหละคือตัวตนสำคัญแหละนี่เรากำลังจะอธิบายถึงไตรลักษณ์ของปรมัตถธรรมเขาอธิบายไตรลักษณ์แห่งวัตถุธาตุข้างนอกหยาบๆกันมานานแล้วไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แปรปรวนก็จริงที่หยาบๆรู้ง่ายอธิบายกันมาเยอะแยะในที่นี้ก็คงจะเข้าใจไตรลักษณ์แบบโลกอันนี้เป็นทุกข์อันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ใช้หลักคิดว่าไม่ใช่ตัวตนมันก็หมุนเวียนแปรปรวนงั้นแหละเดี๋ยวมันผสมเดี๋ยวมันก็สลายมันไม่เกาะกันนิรันดรหรอกโอ้ยใช่หรือแม้แต่เรามีเงินถึง500ล้านมันก็มี500ล้านก็ใช้มันไปมีก็กินไปใช้ไปตายแล้วมันไม่ใช่ของเราหรอกมันไม่แท้มีเที่ยงไม่แท้หรอกไม่ใช่ตัวใจตนอะไรของเราหรอกจริงกำปั้นทุบดินโป๊กถูกไม่ผิดแต่มันยังไม่เข้าเขตปรมัตถ์คือจิตเจตสิกรูปจิตอรูปจิตและลดละจางคลายลงไปเป็นวิมุตติเป็นนิพพานนั่นคือปรมัตถ์แต่ยังไม่มีใครอาตมาขอยืนยันกล่าวว่ายังไม่มีใครอธิบายที่ยืนยันชัดป้องลงไปอย่างอาตมาอธิบายอาตมายังไม่เคยเห็นใครอธิบายว่านี่คือไตรลักษณ์ของปรมัตถธรรมจำเพาะลงไปนะมีเงื่อนไขกำหนดลงไปอย่างนี้นะอาตมายังไม่เคยเห็นและอาตมาก็คิดว่าอาตมาแม่นเป้าและกำลังจะมานำมาอธิบายพระคุณฟังเพราะฉะนั้นเราจะพ้นมิจฉาทิฏฐิตามคำสอนพระเจ้าในมิจฉาทิฏฐิสูตรก็คือเราเห็นอนิจจังแห่งสัมผัสเป็นปัจจัยทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารแล้วเราก็เห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงสัมผัสทางรูปสัมผัสทางรสสัมผัสทางกลิ่นสัมผัสทางเสียงทางใจก็ตามมันลดได้นะลดได้จริงๆไม่เที่ยงนะนี่คือเห็นอนิจจังแห่งปรมัตถธรรมแล้วคุณไปเห็นอนิจจังแบบโลกๆนั้นยังไม่ใช่นะยังไม่เข้าขั้นพ้นมิจฉาทิฏฐินะจะพ้นมิจฉาทิฏฐิต้องเห็นตัวจิตเจตสิกรูปนี่เป็นปรมัตถธรรมตัวนี้สัมผัสเป็นปัจจัยมีสัมผัสเป็นเหตุเมื่อพระสัมผัสเป็นเหตุเป็นสภาวะธรรมแท้ไม่ใช่นั่งคิดตรรกะไม่ใช่นั่งคะเนคำนวณนึกถึงเฉยๆเป็นเหตุผลเฉยๆไม่ใช่นะมีสัมผัสจริงๆเลยตอนนี้กำลังสัมผัสกับไอ้กองไพ่ไม่มันกำลังมันเกกันมันเหลือเกินเราแต่ก่อนเราก็มันพอตอนนี้เราเกิดว่าเออเราไม่มันเท่าเก่าแล้วเห็นจริงๆเลยคุณอ่านของคุณออกเองแล้วว่าจิตของเราลดไม่เที่ยงไม่จริงนะไม่แท้นะ แทนที่มันจะนิรันเนี่ยมันต้องมันอย่างนี้พอสัมผัสเมื่อไรต้องเป็นผลเท่านี้เท่านี้ใจคอจะต้องอร่อยเท่านี้อดไม่ได้ลดไม่ได้ต้องทนไม่ได้อย่างนี้อยู่อย่างตามเดินไม่จริงทนได้หรือลดรสด้วยทนก็ได้เป็นสมถะธุระนี่เรียกว่าอดทนเอาเลยและลดรสลงไปได้ด้วยเห็นเหตุเห็นผลเลยว่าโดยปัญญาอย่างน้อยที่สุดก็เห็นแล้วว่ามันลดรสได้เห็นความไม่เที่ยงนี่เป็นปัญญาเห็นไม่ใช่อลูกตาเห็นแล้วนะเนี่ยคืออลูกตาไปส่องยังไงก็ไม่ได้กล้องจุลทรรศน์จะเอาลูกตาในส่องเพื่อที่จะเห็นสภาวะธรรมหรือว่าเห็นความลดรสอย่างเงี้ยไม่มีกล้องอะไรก็ไม่มีต้องใช้ตาทิพย์ไม่ใช่ตาเนื้อไม่ใช่ตาลูกตานี่แต่เป็นญาณทัศนวิเศษญาณทัศนะอันนี้พูดแล้วคุณพอมีหวังจะเป็นไหมมีหวังนี่เห็นมั้ยนี่อวดอุตริมนุสธรรมว่าตัวเองมีญาณทัศนวิเศษไม่เบานะนี่พวกอโศกนี่เป็นอย่างเงี้ยอวดอุตริมนุสธรรมไม่อายที่จริงๆนะแม้มีน้อยเราก็รู้อยู่คุณนี่ที่ถามไปก็ไม่ได้ไปทับอวดโออวดอวดเก่งเกินการอะไรหรอกพอมีบ้างครับคำตอบนี้ก็เห็นอยู่ว่าเป็นการตอบอย่างถ่อมตนและเป็นจริงไม่ได้อวดอย่างอวดดีอวดโออวดดีตั้งแต่มีน้อยเดียวก็ทำเป็นอวดใหญ่อวดโตและอาตมาเชื่อเลยเป็นจริงเชื่อเลยเป็นจริงเพราะอาตมารู้อยู่ว่าทำไมมางี้ไม่ได้เราลดไม่ได้เราขัดอยู่ขวางอยู่ตรงนั้นน่ะสังขารโลกมันดึงเอาไว้นี่มาจากบ้านแต่งตัวงี้มาขึ้นรถเมล์ขึ้นรถเก๋งเดินมาด้วยนี่แน่ถ้าไม่ยีมีงี้มันจะเดินมาได้ผ่าสังคมที่แสนหยาบกร้านที่มันกำลังมีฤทธิ์มีแรงข่มอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็เฮ้ยนี่มันนอกมาจากไหนเว้ยนี่เว้ยมันจะมาปล้นเราหรือเปล่ามันจะมาจี้เราหรือเปล่านี่มันคงอดโซ่เต็มทีแล้วนี่มันยังไงนี่มันก็ข่มเราทุกประตูเลยแต่เราอดได้ทนได้เราไม่หวั่นไหวเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมเราไม่ได้ทำผิดทำชั่วเราทำดีซะด้วยซ้ำแต่เขาจะเข้าใจว่าคำว่าดีอย่างเราเข้าใจนี้ได้อย่างไรในคนในสังคมโลกเขาเข้าใจว่าดีก็คือสิ่งเกินสิ่งเฟ้อเนี่ยต้องแต่งรู้ๆระดาเฟ้อๆฟูๆฝ่ายงั้นเขาว่าดีที่จริงมันไม่ดีมันเลวมันผลาญมันทำลายเหน็ดเหนื่อยเป็นภาระเกินมันเกินไปตั้งเท่าไหร่แล้วขาดมันก็ไม่พอดีหรือไม่ดีเกินมันก็ไม่ดีทุกวันนี้เราหลงเกินเพราะไม่มีใครมาสอนเรื่องนี้กันมากส่วนพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วให้ลดละหน่ายคลายเพราะโลกมันเป็นไปเพื่อความปรุงสร้างเกินถึงเรียกว่าสังขารโรคหรือสังขารธรรมมันเราจะต้องมาลดสังขารรู้เท่าทันสังขารแล้วมาลดสังขารแม้ที่สุดเขาใช้คำว่าดับสังขารก็ถูกดับสังขารแต่คุณจะต้องเข้าใจคำว่าสังขารให้ถูกเป้าประเด็นนะตัดสรู้เป็นพระอรหันต์อย่าเพิ่งไปดับไอ้ร่างกายชีวิตนะร่างกายชีวิตนี้เป็นสังขารสังขารกายเนี่ยร่างกายสังขารกายรูปธรรมนามธรรมแค่นี้ไม่ต้องไปดับมันเมื่อดับเหตุที่จะไม่แสวงหาโลกใหม่อีกคือโลภะโทสะโมหะจนถึงอนุสัยอาสวะเมื่อถอนดับเหตุอันนั้นหมดแล้วสิ่งนี้จะเป็นแค่สังขารที่ยังไปให้มันมีคุณค่าเท่าที่มันได้เกิดมาแล้วเมื่อดับเหตุนั้นสนิทแล้วรับรองร่างนี้คุณจะไม่แสวงหาอีกจะไม่มีตัวเชื่อคือโลภะโทสะโมหะแม้แต่เหลือเศษอนุสัย อาสวะหรือแม้ไม่ถึงขนาดนั้นจะมีเหลือเชื่ออยู่นิดหน่อยแต่ไม่มีแรงพอที่จะไปแสวงหาได้จะแสวงหาร่างเกิดอีกไม่ได้โดยเฉพาะคุณไม่ติดเลยกามไม่ติดกามมาพบเลยคุณจะไม่แสวงหาร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายกามมาพบคือตาหูจมูกลิ้นกายคุณจะไม่แสวงหาอีกเลยเพราะฉะนั้นจะมาปนกันปรุงกันเข้าไปรวมหาที่เกิดเพื่อจะได้ตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่หาแล้วแต่มันยังติดภาวะภพเพราะติดจิตที่มันติดภาวะภพไม่เอาแล้วกามมีแต่ภาวะพบอยู่กับพบของจิตวิญญาณเฉยๆมันก็ไม่แสวงหากามเกิด แต่มันก็ยังเหลือเพราะว่าพบอันนี้ศาสนาฤาษีไม่ฉลาดพอไม่รู้ทั่วถึงพุทธเจ้าตรัสไว้เลยแต่ฤาษีเขาตัดกามเขาตัดกันนะแต่ในอนุสัยอาสวะแห่งกามอีกเขาก็ยังไม่ถึงที่ไม่ถึงเพราะเขาไม่มีวิธีการแต่ของพระพุทธเจ้ามีวิธีการคือใช้หลักมรรคองค์8พอใช้หลักมรรคองค์8แล้วเราจะต้องมีกระทบสัมผัสเป็นปัจจัยตั้งแต่ลดสักกายะกายะคือตัวการใหญ่ตัวการที่หยาบกระทบตาก็รู้ว่าหยาบมีฤทธิ์แรงหยาบมีรูปหยาบรสหยาบกลิ่นหยาบสัมผัสหยาบแล้วเราเกิดรสอร่อยเกิดติดจนทนไม่ได้สุดท้ายทนได้คุณอยู่กับโลกที่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณห้าคุณทนได้จริงๆเลยเป็นสัจจะเขาจะยั่วยวนอย่างไรก็มีปัญญารู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันเหตุมีวิธีดับมีการดับได้แม้แต่แค่ฐานกามมตัณหาหรือกามราคะและปฏิฆะคุณตัดสังโยชน์ห้าคุณไม่เกิดอีกไม่อยากเกิดและทนโทษเลยเพราะฉะนั้นแม้ขหบดีบุตรขหบดีมากระทบกระแทกเอารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างวิจิตรพิสดารหรูหราฟู่ฟ้าวิเศษแสนแนบเนียนซ่อนกลอย่างไรมาหลอกล่อมาทิ่มแทงกระทบกระแทกให้กระเทือนก็ไม่หวั่นไหวพุทธสาโลกาธเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติแม้จะเหลือเศษอยู่เป็นโสกะรัชะโสกะรัชะหรือจะเรียกสับซ้อนลงไปว่าอโสกะคือมีเศษทุลีหมองวิรชะมีเศษทุลีเริงมันมีระเริงระริกอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆหรือมีสิ่งที่เป็นทุลีหมองทุลีไม่พอใจเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างแต่ไม่มีฤทธิ์แรงอะไรพอคุณจะมาออกฤทธิ์ออกแรงอะไรให้แก่โลกและไม่พาคุณจะต้องดิ้นรนไปตามมันต้องเกิดตามมันได้มันอ่อนแต่ยังไม่ถึงสะอาดเกษมหรือเข็มมังทีเดียวนะแต่ว่าก็กดได้ข่มได้ปราบได้กำราบได้เราก็ยังพออยู่เหนือมันบ้างแต่มันยังไม่หมดจริงนะแต่อยู่เหนือก็เรียกว่าอยู่ขายในโลกุตระอยู่ขายในการเหนือเหมือนกันแต่ยังไม่บริสุทธิ์สะอาดผุดผ่องยังไม่ดับสนิทเท่านั้นเองถ้าได้แค่นี้นะสังโยชน์5คุณไม่มาเกิดอีกเพราะฉะนั้นพระอนาคามีดับสังโยชน์5ไม่มาเกิดอีกหรอกไม่มาเกิดโดยเฉพาะโลกกามมาพบนี่เป็นๆนี่คุณก็สัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้แต่ต้องอยู่เนี่ยคุณมั่นใจแน่ใจได้แล้วชาตินี้ทั้งชาติไม่เอาอีกแล้วอย่างเงี้ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี้คุณไม่เอามีวิธีการดับและดับได้จริงๆแม้จะไม่สนิทจนพ้นสังโยชน์10ในใจเหตุปัจจัยอะไรล่ะเหตุปัจจัยแค่อบายมุขอย่างนี้เป็นต้นคุณพิสูจน์สิเป็นเบื้องต้นคุณจะรู้เลยว่าแต่ก่อนนี่เหรอแต่ก่อนนี่กระทบอย่างนี้แรงขนาดนี้จะไปทนมันได้ไม่จะเสร็จเรานะซึ่งเสร็จมาเนี่ยเสร็จอีด่างเลยอีด่างเอาเราไปกินเขาให้แล้วก็ไปเป็นทาสมันเขาให้ตอนนั้นเองเสร็จมันทนไม่ได้แต่ต่อมาเราอยู่เหนือเลยทีนี้เราเสร็จเราเลยเราเหนือมันเราไม่เป็นทาสมันเราไม่ต้องไปเสพเราไม่ต้องไปเสียเวลาเราไม่ต้องไปขาดกันได้หลุดกันได้แม้จะหลุดแพ้แค่ภายนอกที่จริงใจจริงเองเหลือระริกระร่อยอยู่บ้างนะก็ตามแต่คุณมีกำลังพอจริงๆคุณมั่นใจตัวเองแต่อย่าประมาทนะพวกนี้อ้วนได้นะเผลอๆแล้วมันอ้วนมันฟักตัวแตกตัวนะพวกนี้เป็นสังเสทชะสังเสทชะไปจนถึงโอปปาติกะพวกนี้เขาเรียกว่าพวกแตกตัวถ้าเปรียบเทียบเป็นแบบโลกเขาก็เรียกว่าพวกสัตว์เซลล์เดียวสัตว์สองเซลล์ห้าเซลล์แตกตัวเองมีตัวผู้ตัวเมียในตัวนะระวังนะพวกนี้มันอยู่ในตัวมันเองแตกตัวเป็นเขาเรียกอาสวะเหมือนพวกเชื้อยีสต์เชื้อหมักเชื้อดองเหมือนเชื้อหมักเชื้อดองเชื้อยีสต์เชื้อตัวเนี่ยมันแตกตัวได้ในเราเนี่ยเพราะงั้นประมาทไม่ได้เราจะต้องทำให้มันดับสนิทหาวิธีการแม้แยบคายละเอียดก็ต้องไล่รูปราคะอรูปราคะเหล่านี้ให้หมด คุณดับรูปราคะอรูปราคะได้สนิทเกี้ยงหมดราคะเกี้ยงเลยนะอรูปก็ไม่เหลือแค่นี้ไม่มีเกิดจริงละแต่มันเกิดใหม่ฮะมันเกิดมานะมันเกิดอวดดีมันเกิดถือดีว่าแน่นอนว่าแม้แต่ระบิกระรีระร่อยระร่องอะไรก็ไม่มีแล้วดับสนิทได้นะแต่อวดใหญ่เว้ยระวังของแข็งคุณไม่ได้ทุกข์เพราะไอ้กิเลสตัวนั้นหรอกแต่คุณไปทุกข์เพราะคุณอยู่กับโลกเขาแล้วคุณก็ไปอวดดีอวดเดียเขาเกินไปจะสอนเขาบ้างเบ่งข่มเขาบ้างเขาหมั่นไส้เอาเขาก็ตีกระบาลให้บ้างเก๋ขอให้บ้างด่าให้บ้างแล้วแต่ถ้าหนักๆจริงๆก็เอาปืนมายิงคุณตายเลยนะวางลูกระเบิดให้คุณเลยนะไม่ใช่เล่นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องมานะเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตนอยู่แต่มันไม่เป็นประโยชน์ท่านหรือมันหาเรื่องให้ตัวเองทุกข์ใหม่ทุกข์แบบไปหาเรื่องมาใส่ตนเองแต่ไม่ใช่ทุกข์เพราะราคะแล้วนะเพราะเราก็จะต้องเรียนรู้ทุกบทบาทที่จะอยู่กับโลกแบบไปหาเรื่องมาใส่ตนเองแต่ไม่ใช่ทุกข์เพราะราคะแล้วนะเพราะเราก็จะต้องเรียนรู้ทุกบทบาทที่จะอยู่กับโลกจึงจะมีวิธีการอยู่เหนือโลกอยู่ในสังคมมนุษย์อยู่ในธรรมชาติแม้ธรรมชาตินั้นจะเป็นธรรมชาติที่ปรุงกันอย่างจัดจ้านเป็นนรกจี๋จ๋ายังไงก็เป็นพระมลัยโปรดมนุษย์อยู่ในโลกได้อย่างนี้จึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมแท้นะรู้เท่าทันธรรมชาตินะรู้เหตุแห่งธรรมชาติรู้วิธีและดับธรรมชาติได้และรู้การอยู่เหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลักการสังโยชน์10จะเป็นสิ่งวัดสมบูรณ์เลยว่าเราอยู่เหนือธรรมชาติได้และเราจะรู้รายละเอียดเลยว่าขณะนี้มันอยู่ในขั้นไหนขั้นโสดาสกิทาอนาคาภูมิหรืออรหัตภูมิโดยเหตุปัจจัยแต่ละระดับว่าเราจะถึงขั้นอัตตานุทิฏฐิแล้วก็เห็นอนัตตาธรรมสัมผัสเป็นปัจจัยอยู่สัมผัสอบายมุขที่เราติดจิตเราก็เห็นเลยว่าไอ้ตัวตนที่มันเคยจับได้วะเนี่ยมันเป็นรถจนกระทั่งมันไม่มีลีลาจนอาการอ่อนอาการเป็นรูปปราคะเป็นอรูปปราคะจนดับสิ้นเราดับสิ้นเราได้แล้วข้อที่3เป็นผู้มีวิธีและดับธรรมชาตินั้นได้แต่คุณจะอยู่กับโลกของคุณจนอยู่เหนือโลกนี้อยู่กับสังคมที่มันมีธรรมชาติอันนี้คุณจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้คุณจะต้องกลายเป็นฤาษีข้อฮะ4นี่เป็นข้อสำคัญที่มันจะพิสูจน์ว่าคุณจะเป็นโลกุตระแน่หรือเปล่าข้อที่4ที่บอกว่าทุกนิโรธคามินีปฏิปทาหรือมรรคองค์8ก็ตามมรรคองค์8ที่เป็นมรรคสัมมาที่สมบูรณ์แล้วอ่านสมาธิพูดดีๆยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่สัมมาสมบูรณ์เนี่ยยังจะต้องทำให้สังโยชน์10ให้สมบูรณ์นะถ้าสังโยชน์10สมบูรณ์คุณมานะของคุณก็รู้จักตัวว่าไม่มีมานะใหญ่เกินไปไม่หาเรื่องมาให้ตัวเองทุกข์อื่นแม้จะดับราคะได้สนิทแล้วประโยชน์ตนได้แล้วและเราจะเป็นประโยชน์ท่านสมบูรณ์อีกด้วยและเราก็อยู่เหนือโลกนี้โดยไม่หาเหตุทุกข์อื่นไม่ใช่ทุกข์เพราะตัวกิเลสนั้นแต่ทุกข์เพราะเราอยู่กับโลกอยู่กับสังคมโลกอยู่กับสังขารโลกสังขารโลกโรคด้วยเรียกสังขารโรคโลคาก็ได้เรียกสังขารโลกก็ได้อยู่กับธรรมชาติมนุษย์ทั้งมวลเราอยู่กับเขาแล้วเราก็มีความอยู่เหนือได้มีการอยู่เหนือได้ด้วยปัญญาอันยิ่งรู้จักประมาณมีสัพปุริสธรรม7ประการรู้การประมาณรู้เนื้อหาสาระรู้ธรรมะรู้ตัวเราเองสำคัญนะตัวเราก็เท่านี้ช้างน้อยแล้วไปทำเหมือนช้างใหญ่ระวังหัวบี้หัวแบนนะช้างน้อยแล้วไปขี้ก่อนโตเหมือนช้างใหญ่ระวังเห็นอาตมาพูดบ้างอาตมานี่น้ำหนักก็ไม่เท่าไรหรอก50สูงก็165นะแต่อาตมามันใหญ่เหมือนนะแม้บางคนเหนียวโหอาจจะสูง180น้ำหนักอาจจะ60 70หนักอาตมานะแต่ไม่ใช่ช้างใหญ่เหมือนอาตมานะอย่าพึ่งหลงเอารูปร่างกายขันห้าเป็นใหญ่ต้องเอาคุณธรรมเอาวิชาความรู้เอาผลแห่งธรรมะเอาผลแห่งธรรมะที่แท้ๆแน่ๆจริง มีมากมีสูงมีละเอียดมีลึกซึ้งมีคุณธรรมอันนั้นมาเป็นเครื่องตัดสินความใหญ่เป็นช้างใหญ่ช้างน้อยที่ว่านี้มันช้างน้อยต้องอยู่ตามประสาช้างน้อยประมาณตนถูกมีอัตตัญญุตารู้จักสารัตถะที่เป็นที่มีของเราและที่เรายังไม่ได้หรือของผู้อื่นรู้อัตถะอัตถัญญุตารู้ธรรมัญญุตารู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยปัญญาอันจริงแล้วก็ประมาณตนรู้อัตตัญญุตาทีนี้ก็หัดประมาณมัตตัญญุตาเพราะจะทำอะไรต้องประมาณรู้ทั้งเนื้อหาสาระว่าของตนมีแท้เท่านี้นะและตนก็เท่านี้นะเอ๊ะเขานี่มันไม่ได้นะเขากิเลสมากเหมือนกันแล้วเขาก็มีอำนาจโลกเขาก็มีฤทธิ์มีแรงอะไรหลายอย่างถ้าเราจะไปสู้ไปรอนรานแล้วไม่ดีเราก็ประมาณเอาแค่นี้ก็พอจะกระทำออกไปจะแสดงออกกวดออกไปอวดเก่งอวดใหญ่แค่นี้ไม่ได้นะต้องแค่นี้พอแล้วหัดมัตตัญญุตาประมาณรู้กาละกาลัญญุตารู้หมู่กลุ่มสังคมสังคมอย่างนี้หมู่กลุ่มอย่างนี้เราประมาณมากเท่านี้ได้แต่สังคมอย่างนี้กลุ่มหมู่คนแบบนี้มากอย่างนี้ไม่ได้เลยบางกลุ่มบางหมู่อย่าว่าแต่มากเลยแสดงอะไรก็ไม่ได้เลยโชว์อะไรก็ไม่ได้เลยปล่อยให้เขาข่มเราได้ซะด้วยแล้วก็ข่มไปให้เขาข่มไม่ใช่เราก็ข่มเขาข่มเราข่มไปเราก็วางเฉยให้ได้หัดเป็นคนที่อยู่ได้แม้ที่เราจะเป็นประโยชน์หรือเราจะบางทีเราเสียประโยชน์ด้วยซ้ำเราจะทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยก็ต้องยอมและเราก็ไม่ไปอยู่บ่อยๆและในสถานที่อย่างนั้นไอสถานที่จะให้เราสร้างประโยชน์อะไรไม่ได้เราก็ไม่คบคุ้นเราก็ไม่เข้าหาเราก็ไม่พยายามไปแหละเราจะต้องคบบัณฑิตคบมิตรดีสหายดีเพื่อนดีคบหรืออยู่ในสถานที่กาลเทศะแปลว่าสถานที่ที่ควรอยู่ในสถานที่ที่อันควรเรียกว่าอะไรสถานที่เหมาะสถานที่ฮะปฏิรูปเทศวาโสนี่เองปฏิรูปประเทศปฏิรูปเทศวาโสอยู่ในเทศะอยู่ในสถานที่ที่เราสามารถปฏิรูปได้ถ้าเราไม่สามารถปฏิรูปได้เลยคือเราจะสามารถทำให้มันพัฒนามันดีงามก็มีเขาข่มเรางอที่อย่างนั้นไม่ใช่ที่อันควรอยู่ไม่ใช่ปฏิรูปเทศวาโสเป็นที่ที่ควรหนีไม่เกิดคุณค่าเราก็ไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่ได้ประโยชน์อยู่อย่างนั้นมีแต่เขาจะเอาเราไปเป็นเนื้อไปเป็นมวลมีแต่เขาจะดึงจะดูดยิ่งคุณเป็นช้างน้อยแล้วรู้ตัวนะรีวิ่งหนีจันเลยช้างน้อยมันเรียกหาแม่ยังไงฮะมันเรียกไงช้างน้อยมันร้องไงใครเคยรู้มั้งฮะเป็นงัวน้อยแล้วกันแม่ตามเลยตาหาแม่เลยอย่าไปยุ่งมาหากลุ่มหมู่หาแม่หาพ่อหาพี่หาน้องหามิตรสหายอันดีนะสถานที่นั้นไม่ใช่สถานที่ควรนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะต้องพิจารณาแม้แต่บุคคลปุคละปรโรปรัญยุตตาหรือจะเรียกสั้นๆว่าปุคลัญยุตตาก็พอก็ได้นะปุคลัญยุตตาเรียกว่าต้องรู้เท่าทันมีปัญญารู้บุคคลบุคคลควรคบเป็นบัณฑิตบุคคลควรคบเป็นกัลยาณชนบุคคลที่เราสามารถจะช่วยกันได้แม้เขาจะต่ำกว่าเราและเขาก็เป็นผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสเป็นคนไม่ดื้อไม่ด่านเป็นคนที่ไม่ละรานเกินไปและเรามีฤทธิ์เหนือกว่าเขาพอที่จะช่วยเขาขึ้นมาได้บุคคลอย่างนั้นเราก็สัมพันธ์กันคบหากันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำประโยชน์แก่กันและกันเราก็ได้เขาก็ได้มาถ้าเราประมาณแล้วปุคลัญญุตตาไอ้คนนี้เนี่ยมันเป็นพาลอเสวนาจะพาลานังนะพาลแล้วนี่ไอ้พาลไม่ได้แปลว่าคนเกเรเก่งมะเร็งตามความหมายที่เราเข้าใจง่ายๆตื่นๆนะเห็นแล้วก็โหจอมจิกโกจอมอันธพาลใหญ่อย่างนี้อันธพาลนะอย่างนั้นอันธพาลไม่ใช่พาลธรรมดาไม่ใช่พาลานังอันนั้นเรียกว่าอันธพาลแปลว่าพาลอันแสนมืดอันธะอันธะนี่แปลว่ามืด อันทธทงนี่นะอันทหรืออนทการเนี่ยแปลว่ามืดผ่านไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เลยไม่มีภูมิธรรมเลยผ่านหน้ามืดผ่านโง่แสนโง่ไอ้อย่างนั้นก็แน่ละเรียกว่าผ่านอันตรพานแต่ทีนี้เราขยายความกันไม่พอพอบอกว่าผ่านอย่าคบคนผ่านคุณก็ไปหมายเอาอันตรพานซึ่งเป็นผ่านระดับหยาบต่ำอย่างเดียวไม่ได้ไอ้อย่างนั้นก็แน่ละอย่างอันตรพานเนี่ยเราไม่คล่องแวะแหละมันพูดกับคนละภาษามันจะไปพูดกันรู้เรื่องเหรออันตรพาลแม้ไม่อันตรพาลโง่บางระดับพูดกันก็พอไปแต่ช่วยอะไรกันไม่ได้ทำอะไรประโยชน์อะไรไม่เกิดแล้วก็ไม่สูงสิงไม่ครบมากนักยกไว้อันตรพาลบอกแล้วแม้แต่พาลในระดับหนึ่งเราก็ไม่เพราะงั้นเราก็ต้องพิจารณาพาลานังเราจะมาคบบัณฑิตคบผู้รู้คบมิตรดีสหายดีเพื่อนดีคบผู้จะเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายส่งเสริมกันอย่างเงี้ยคบหากันพวกเราในสนิทสนมกันขึ้นมาอาตมาเองอาตมาภูมิใจที่เห็นหมู่กลุ่มภูมิใจเกิดมาชาตินี้อาตมาเคยพูดย้ำซ้ำซากหลายทีให้อาตมาไปมีอิทธิพลมีความร่ำรวยทางโลกีมีลาภมียศแม้ถ้าจะมีเงินมีทองถึงขนาดสามารถที่จะสร้างงานทำอะไรใดในโครงการพันล้านได้นะถ้านายรักรักพลมีถึงอิทธิพลปานนั้นนะมียศสามารถที่จะสั่งอะไรปั๊บเนี่ยโอ้โหสุขสุนลนลานทำตามเราทันทีเลยมียศมีอำนาจถึงปานนั้นนะมีเงินขนาดถึงโครงการอย่าว่าพันล้านเลยให้หมื่นล้านก็ได้ถึงขนาดไปมีโครงการหมื่นล้านได้เลยเถอะอาตมาเองอาตมาไม่ภูมิใจเท่าทุกวันนี้ที่อาตมาว่าอาตมาเกิดมาเป็นคนเนี่ยสามารถทำสิ่งที่มันเป็นอิสระเสรีภาพพวกคุณมานี่ไม่ด้วยอิทธิพลที่อาตมาต้องชี้ลนลานลนลานแม้ต้องเป็นทาสอาตมาด้วยอะไรก็แล้วแต่จะอำนาจลาภยศสรรเสริญอะไรก็ตามเป็นอำนาจที่มันสามารถชี้ให้ลนลานตามได้อาตมาไม่ยินดีอาตมายินดีคุณมานี่ด้วยอิสระเสรีภาพของคุณไม่ได้ประเด็จการไม่ได้เอาอำนาจอะไรมาเบ่งข่มคุณเลยคุณมาเพราะคุณเห็นในปัญญาอันยิ่งของคุณเฮ้อย่างนี้ดีเนี่ยเข้ามานอบน้อมเข้ามาศึกษาเข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านเข้ามาอบรมตนตามอย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณก็ได้รู้ว่าคุณได้ผลอะไรคุณพอใจในผลที่ได้นี้ว่าเป็นคุณค่ายิ่งกว่าลาภยิ่งกว่ายศยิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองยิ่งกว่าสมบัติโลกียะเป็นสมบัติโลกสมบัตินี้เป็นอริยสมบัติที่มีคุณค่าเหนือกว่าคุณพอใจคุณยินดีคุณมาเอาเองเป็นอิสระเสรีภาพของคุณอย่างนี้แม้น้อยคนอาตมาก็ยินดีกว่าจะเป็นแอลคาโปนเป็นเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้เขานิยมกันเยอะนะเจ้าแม่จะแม่ก็พยายามจะแอคขึ้นมาให้มันได้ระดับเจ้าพ่อเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะเหมือนกันทำสร้างอิทธิพลตัวเองสามารถมีอำนาจเงินอำนาจเดชอะไรก็แล้วแต่จะข่มขี่คนได้เขาก็ใช้สิ่งเหล่านี้แบบโลกนะไม่ต้องขยายความมากพวกเราก็คงเข้าใจดีแล้วอาตมาไม่พอใจไม่ยินดีใครจะบอกว่าเอ้ยไม่เก่งจริงสู้ว่าไม่ได้ว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่ออาตมาเป็นพ่อท่านก็พอแล้วเพราะถ้าผู้ใดที่สามารถอย่างที่ว่าอาตมาว่าอาตมาภูมิใจตนสามารถมาเป็นอย่างนี้ได้อาตมาว่านี่เป็นคุณค่าของมนุษย์เป็นความประเสริฐของมนุษย์อาตมาถึงว่าอาตมาไม่พอไม่ยินดีคนจะเอามาให้จริงๆเองหรืออาตมาจะสามารถเองจริงๆเลยว่ามีโครงการหมื่นล้านได้มีอำนาจทางยศทางศักดิ์ทางอะไรแล้วแต่แบบนี้ได้อาตมาก็ไม่เอาทุกวันนี้ได้ขนาดนี้อาตมาภูมิใจอาตมาเองจริงๆเคยพูดซ้ำอีกอาตมาพยายามช่วยคนให้ได้คุณธรรมถึงขนาดขั้นที่เรียกว่าไม่เวียนกลับแค่9คนอาตมาก็พอแล้วแต่ทุกวันนี้อาตมาว่าอาตมาแน่จะก่อนตายเนี่ยจะมีคนเหลือกว่า9คนแน่นอนที่ไม่เวียนกลับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งอาตมาทำงานมาเนี่ยอาตมาจะพิสูจน์ที่นี่แต่ตอนนี้มันเหลือเกิน9คนนี่นึกศึกนี้ไปแล้วก็มีเวียนกลับไปหลายคนแล้วแต่มันยังเหลืออยู่เกิน9ตอนนี้อาตมาก็ยังเห็นว่าอาตมายังไม่ได้นะยังมีนับตัวบุคคลเลยก็ได้แต่ตัวบุคคลคนแรกมาจนกระทั่งมันถึง9 จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไอ้คนเก่านั่นแหละไอ้นายก้าวนะมันสึกออกไปแต่มีคนอื่นมาแทนคนอื่นมาแทนอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ยังรู้ไม่ได้ว่าอาจจะนับอายุนานเท่าไหร่ล่ะ20ปีให้สอบได้ไหมอยู่ทนถึง20ปีไม่ได้เอากว่านั้นเหรอตายแล้วอาตมาต้องอยู่พิสูจน์ไปอีกเท่าไหร่ที่จริงมันมีรายละเอียดมันมีเฉลี่ยมากกว่านั้นอีกมันซ้อนเชิงนะคนที่ออกไปคนที่อยู่เนี่ยที่จริงเนื้อหาสาระเราพิสูจน์กันไม่ได้ง่ายๆคนที่มาตามหลังก็ตามอาจจะได้น้ำเนื้อก็โบราณเขาว่างั้นแต่จามนี่มีคนถามหามีคนพูดถึงนี่มีคนนินทาอาจจะจริงเพราะอาตมาเพิ่งจะมาจากอุดรไปวางลูกระเบิดที่นั่นมาอาจจะกำลังถกกันใหญ่เลยโดยเฉพาะอาตมาไปวางลูกระเบิดลูกใหม่คืออาตมาพูดกับนักเรียนที่อุดรด้วยที่ร้อยเอ็ดด้วยที่เสนาภูมิแม้แต่เด็กขวาวที่ขวาวที่ตำบลขวาวอาตมาก็บอกว่าเด็กโอ้โหเยอะนะเป็นพันอาตมาว่าทุกแห่งเลยตอนนี้ไปงวดนี้สามที่ที่ขวาวที่เสรภูมิที่อุดรเองคนเป็นพันขึ้นเลยคนกว่าพันทุกแห่งอาตมาไปวางลูกระเบิดว่าอาตมาถามเด็กว่าพวกใครเป็นลูกชาวนาบ้างโอ้โหยกมือกว่า 60-70% ลูกชาวนานั้นบอกอาตมาบอกของอาตมาไม่อยากให้คุณมาเรียนหนังสือเลยอาจารย์มาอยากให้พวกคุณไปเป็นชาวลูกชาวนาอยู่นั่นทำนาให้เก่งๆไอ้เด็กเล็กมันก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยว่าเท่าไหร่พอมาถึงเสรภูมิมาเลยปัญหาบอกทำไมถ้าพูดอย่างนั้นแล้วบ้านมึงจะเจริญยังไงไม่ให้ผมมาเรียนหนังสือเสรภูมิเด็กมัธยมมันซัดเลยพอไปถึงวิทยาลัยครูแหมตอนนี้มาเป็นปึ้งเลยท่านเป็นท่านมันว่าทำนาดีท่านทำไมไม่ไปทำนาท่านมาบวชทำไมใส่เลยนี่ยิ่งกว่านั้นอาตมายังพกอยู่ในนี้ปัญหายังตอบไม่หมดบานตะเกียงว่าเป็นที่วิเคราะห์วิจัยมากเลยนี่อาตมาหัวกลับแล้วเรื่องอะไรเขาจะมาเรียนหนังสือจะเจริญรุ่งเรืองดีๆจะให้เขาไปเป็นชาวนาโง่ๆอยู่อย่างนั้นที่จริงชาวนาเป็นคนฉลาดอาตมาบอกเขาก็ยังไม่เชื่อถ้าเขาไม่เชื่อเท่าใดเท่ากับเขาดูถูกพ่อแม่เขาเพราะแม้เขาจะมาเรียนหนังสือและพ่อแม่เขาก็ยังทำนาอยู่เขาก็กำลังดูถูกพ่อแม่เขานั่นแหละแต่อาตมาก็จะย้ำยืนยันพ่อแม่คุณดีกว่าคุณยิ่งมาเรียนคุณยิ่งโง่ไม่โง่หรอกฉลาดเอาเปรียบแล้วมันก็จะมาเรียนวิชาฉลาดเอาเปรียบเสร็จแล้วก็นิสัยเสียพอมาเรียนจบปริญญาตรีแล้วกลับไปทำนาก็ไปได้กลับไปก่อสร้างเป็นลูกคนก่อสร้างไปแบกหินแบกดินช่วยพ่อแม่อีกก็ไม่ได้เพราะปริญญาตรีแล้วนี่หางานทำก็ไม่ได้เลยเป็นเศษสวะสังคมเลยแล้วเยอะเท่าไหร่ขนาดนี้เยอะเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่านี่คือการศึกษาจะพัฒนาบุคคลเอามาเลยปีละ 10,000-20,000 ปีละ 50,000 นี่อัตราการก้าวหน้าในการพวกที่จบปริญญามากขึ้นทุกปีปีนี้ 20,000 ปีหน้า 30,000 ปีโน้นอีก 60,000 คอยดูจะเจริญนักละเศษขยะนี่เต็มสังคมแล้วมันก็ว่างๆมันทำอะไรพวกนี้มีหัวคิดได้ฝึกหัวคิดด้วยมันก็ฝึกหัวคิดเป็นตัวนิวแซนอยู่ในสังคมนี่การศึกษาทุกวันนี้ล้มเหลวอย่างนี้อาตมากำลังยิงลูกระเบิดลูกนี้ยิงอาตมากำลังยิงเอาละเพื่อคุณฟังอย่างนี้พอได้รับอะไรแล้วก็ขออภัยนะคุณยังเป็นช้างน้อยอยู่เป็นเพียงรับรู้นะอย่าเพิ่งไปยิงเร็วเหมือนอาตมาเหตุผลมันยังมีอีกมากศึกษาต่อก่อนแล้วค่อยไปวิจัยวิเคราะห์แล้วค่อยรู้รายละเอียดอาตมากำลังเรียบเรียงรายละเอียดพวกนี้ออกมาอยู่ไม่ง่ายพูดปั๊บทันทีเผลอๆคนเข้าใจยังไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายพวกคุณอาจจะพอฟังรู้แต่คนที่เขายึดมั่นถือมั่นในโลกียะแบบนี้แล้วเขาหลงว่านี่คือค่านิยมของสังคมที่เขาควรทำเขาเข้าใจยังไม่ได้ทันทีหรอกแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ดำเนินนโยบายนี้เองยังเข้าใจไม่ได้แต่ผู้มีปฏิภาณดีจะสะดุดใจเหมือนกันแต่จะยังคิดแม้อาตมาบอกเหตุผลเงื่อนไขไปเล็กน้อยเท่านี้วิเคราะห์แค่นี้ก็ตามคนมีปฏิภาณดีก็จะนำไปวิเคราะห์ต่อหรือคนมีปัญญาดีจะรู้เลยในรายละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกบอกว่าที่ทำอยู่ขณะนี้อย่างนี้นะผิดซะแล้วแต่ผิดจริงๆด้วยผิดจริงๆด้วยเป็นภาวะสืบต่ออาตมาขอวิเคราะห์ต่อให้ฟังอีกนิดนึง แม้ผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้วพวกที่มีอำนาจอิทธิพลเป็นลูกเป็นหลานผู้ที่ทำมีหน้าที่เป็นอธิบดีเป็นเจ้ากรมเป็นนายกองเป็นอะไรอยู่แล้วก็วิ่งเต้นที่จะหาเด็กตัวลูกตัวหลานตัวเข้ามาทำงานก็ขยายกอพอขยายกองพลขยายตำแหน่งข้าราชการตำแหน่งกองตำแหน่งกรมตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี่ขึ้นมาทุกวันนี้อาตมาขอถามหน่อยว่าข้าราชการล้นหรือเปล่าล้นหรือเปล่าล้นแล้วใช่ไหมขนาดล้นแล้วเขาก็ไม่พอแล้วเขารับพวกนี้ไปทำอะไรพอรับไปมากกินเงินเดือนใครภาษีคุณเสร็จแล้วก็ต้องรีดภาษีกันอีกรีดภาษีกันอีกนี่เป็นภาวะอิทธิปัจจยตาหรือปัจจยการที่สืบต่อเป็นพิษภัยในสังคมอาตมาพูดเท่านี้ใครมีปัญญาต่อนี่อีกได้อีกวิเคราะห์แค่นี้ก็เหลือเมื่อยแล้วนี่คือการแก้ปัญหาสังคมไม่ตกนะอาตมาก็พยายามเลยและเราต้องพูดด้วยความจริงชาวนานี่มันเป็นหลักแกนของประเทศชาติเป็นกระดูกสันหลังเราไม่ได้พูดเล่นมาแต่เดิมเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นความจริงชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติอาตมาวิเคราะห์ให้เด็กพอฟังนิดหน่อยพอให้มีเหตุผลบ้างสำหรับคนฉลาดมันก็คงพอหยุดนะอาตมาถามเด็กว่าอาตมาขอถามหน่อยพวกคุณที่มาต้านที่อาตมาพูดนี่อาตมาพูดเมื่อกี้หวังดีนะไม่ใช่ว่าอาตมาดูถูกพวกคุณอยากให้คุณก็อยู่สุขสบายคุณก็มีบุญคุณทำนาเลี้ยงประเทศชาตินี่คุณมีบุญนะอาตมาถามเขาว่าทุกวันนี้คนเกิดพลเมืองในประเทศไทยก็ตามมากขึ้นหรือลดลงเขาก็ตอบได้กันทุกคนว่าพลเมืองมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นจำนวนมากขึ้นพวกคุณนี่อย่าว่าแต่คุณเลยแม้แต่อีกหลายคนที่อยู่ในท้องนาแม้แต่พ่อและแม่ชาวนาอยากให้คุณมาเรียนอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ได้ส่งมาเรียนแล้วมากขึ้นทุกวันใช่ไหมใช่แต่พลเมืองมากขึ้นใช่ไหมใช่และไอ้ที่มาเรียนอย่างนี้หรือไอ้ที่ไปทำนาอยู่น้อยลงนั่นน่ะมันกินข้าวหรือเปล่ากินคนทำนาน้อยลงใช่ไหมใช่คนเกิดเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ตายไหมตายไหมคนทำนาน้อยลงแล้วคนก็ไปมาพลเมืองก็เพิ่มขึ้นตายไหมทุกวันนี้ค่านิยมเป็นอย่างนี้พ่อแม่ที่เป็นชาวนาอยากจะให้มันมาเรียนอย่างนี้หมดเลยมันจะได้อะไรมันจะได้เปรียบเมื่อมันมาเรียนแล้วมันก็หาทางเป็นข้าราชการมันก็หาทางเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนและทำงานน้อยๆนี่เป็นแนวคิดหรือเป็นความสำนึกที่เลวเป็นสำนึกเลวของมนุษย์ไม่ใช่สำนึกดีเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพัฒนาขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมเขาบอกว่าโอ้ไม่ต้องเรียนไม่เรียนมันจะพัฒนาทำข้าวทำน้ำมาเลี้ยงกันได้เหรออาตมาเลยต้องย้อนการถามไปเอาละคุณอวดเก่งดีถ้าไม่เรียนหนังสือแล้วมันจะไปทำเกษตรเจริญหรือเขาว่าอาตมาขอถามหน่อยปู่ของปู่ของคุณทำนามาเรียนหนังสือเปล่าอาตมาไม่ถามงี้อาตมาถามว่าปู่ของคุณอ่านหนังสือออกหรือเปล่าบางคนบอกว่าอ่านออกก็มีอ่านไม่ออกก็มีปู่ของเขานะอาตมาเลยถามว่างั้นปู่ของปู่ของปู่ของคุณอ่านหนังสือออกหรือเปล่าบางคนก็ตอบได้บางคนก็ตอบไม่ได้บางคนตอบว่าอ่านออกอาตมาเลยถามว่าอ๋อปู่ของปู่ของปู่ของคุณเกิดก่อนพระเจ้าราวคำแหงเหรอเขาก็เลยบอกไม่ใช่เอาไม่ใช่ตัวหนังสือมันยังไม่มีมันอ่านออกได้ยังไงหน่อยดันตอบมาได้มันก็เลยจำนนเพราะพวกนั้นไม่ได้เรียนหนังสือและปู่ของปู่ของปู่ของคุณทำนาเปล่าทำทำไมมันทำมาได้ทำให้คุณกินจนเดี๋ยวนี้แล้ววิธีทำนาทุกวันนี้ก็ทำข้าวให้คุณกินอยู่ได้จนทุกวันนี้มันเรียนหนังสือมาเหรอมันไม่เจริญยังไงและคุณไม่ทำนานี่แหละและคุณมาเรียนนี่แหละคุณมาเอาพิษลงไปในท้องนาท้องนาทุกวันนี้เลวลงนะไม่ใช่ท้องนาทุกวันนี้ดีขึ้นนะคุณมาเอาพิษไปให้ท้องนาทั้งนั้นแล้วมาเอาเทคนิคใหม่ๆเข้าไปเลวลงนะเช่นคุณเอาควายเหล็กไปไถนาควายเหล็กมันขี้ออกมาก็คือเศษน้ำมันเศษกากอะไรพื้นดินเสียหมดแต่ถ้าคุณเอาควายสัตว์ไปไถนาขี้ออกมาเป็นปุ๋ยให้นาใช่ไหมนี่เหตุผลตื้นๆเดี๋ยวนี้ควายก็จะไม่มีควายเหล็กพลังงานทางน้ำมันก็ไม่มีคุณเป็นทาสทางเศรษฐกิจทางอะไรเขาหมดเลยแค่คิดทางเทคนิคแบบนี้คุณก็เป็นทาสเขาแล้วคุณคิดนี่ตามเขาทั้งนั้นคุณเป็นทาสทั้งหมดเลย ทำไมคุณไม่เอาความชำนาญความเก่งแต่เดิมที่เราสามารถแต่ก่อนนี้ประเทศไทยส่งข้าวออกต่างประเทศเป็นที่หนึ่งเดี๋ยวนี้แพ้เขาเพราะเราไปตามเขาและตามไม่เป็นเราไปเอาเทคนิคของเขาเราไปเอาพลังงานของเขาเราอะไรอะไรของเขาของเขาของเขาสิ่งเป็นผลผลิตจึงลดลงอาตมาวิเคราะห์เท่านี้เมื่อยแล้วนะพอมันมีเหตุปัจจัยพวกนี้มากกว่านี้อีกที่อาตมายังมีรู้อยู่ในนี้แต่อาตมาก็ยังพูดไม่หมดเพราะอาตมาก็ขอเวลาค่อยๆพูดค่อยๆเรียบเรียงแล้วพวกเราจะได้เรียบเรียงกันมาดีๆนะแล้วเราก็จะได้รู้เหตุปัจจัยหรือว่าความเชื่อมโยงเป็นเหตุแห่งผลหรือเป็นเหตุแห่งสิ่งที่มันต่อเนื่องขึ้นไปมันไม่เจริญทุกวันนี้มันหลงผิดความคิดของเรามันสั้นคนที่มีอิทัปปัจจยตาหรือมีปัจจัยการที่รู้ในแนวคิดที่ต่อเนื่องไปเป็นเหตุเป็นผลลึกๆได้มากรอบถ้วนมากคนนั้นก็รู้จักความจริงหรือสัจจะได้มากแล้วเราก็จะเอามาเปิดเผยต่อกันแล้วก็มาเตือนกันให้หยุดเถอะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้อาตมาเล่าถึงว่าอาตมาไปวางระเบิดเรื่องนี้มานะก็เลยพูดผสมเมื่อจามเมื่อกี้ก็เลยต่อเนื่องออกมาซะยาวเข้าเรื่องว่าอาตมาเองอาตมาได้พยายามพาพวกเรามาลดละเลิกสิ่งที่มันเป็นสังขารโลกได้อย่างแท้จริงมากบ้างน้อยบ้างมาแล้วเนี่ยขณะนี้เกิน9คนขณะนี้เกินสิ่งที่อาตมาประเมินไว้ในชีวิตว่างั้นนะแล้วอาตมาก็คิดว่ามันมากถ้าจะเอาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคุณเนี่ยคุณได้คุณธรรมขนาดนี้ขนาดนี้ในทางสัจธรรมและคุณก็แน่ใจว่าคุณในละเลิกเท่านี้คุณก็ได้จริงๆแม้คุณจะมีแรงเท่านี้มันทนไม่ได้คุณจะเวียนกลับไปบ้างแต่สิ่งที่ได้คุณย่อมมีอยู่บ้างรวมเฉลี่ยผลแล้วผลที่คุณได้กันคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยขนาดนี้มันเกิน900ไม่ใช่9คนเท่านั้นอาตมาทำงานอยู่10กว่าปีมาแล้วเนี่ยทั้งต่างจังหวัดทั้งที่นี่เกิน900เอาเนื้อหารวมเป็นคนที่ว่านี่คุณธรรมขนาดนี้เกิน900อาตมาไม่อยากประเมินผลโก้เกินนั้นจะไปเอาหลัก9ที่เป็น 9,000 อะไรอาตมายังไม่อยากจะพูดเพราะว่า 9,000 รู้สึกใจจะยังไม่รวมไม่ได้ขนาดนั้นอาตมาว่านะแต่จะเขาซ่อนๆซุกๆอยู่ไม่บอกอาตมาไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านยังไม่โผล่ไม่เผยเนี่ยไม่มาสมัครตัวไปปรากฏตัวว่าเป็นชาวอโศกไม่ปฏิบัติตามแต่ว่าปฏิบัติตามทางนี้นะแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยมีอยู่ไม่ใช่น้อยเขาไม่จำเป็นต้องมาบอกอาตมาก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเขาจะมีมานะของเขาอยู่ถือตนถือตัวแม้ที่สุดเอาไปปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ว่าเอาไปจากที่อาตมาอธิบายเลยก็ไม่ว่าอะไรให้คุณได้ดีเถอะให้คุณสบายพ้นทุกข์เถอะอาตมาก็คิดว่านี้ดีแล้วจะมาบอกไม่มาบอกจะมาขอบบุญขอบคุณไม่มาขอบบุญขอบคุณก็ไม่ว่าอะไรจะเอาของคนอื่นด้วยของเราด้วยของใครๆก็แล้วแต่มันดีทั้งนั้นแหละเอาของคนที่พูดถูกเป็นสัจธรรมแล้วก็เอาไปแก้ไขปรับปรุงตนให้เป็นอยู่สุขหรือเป็นผู้เจริญผู้ประเสริฐจริงสมควรแก่ธรรมเป็นสัมมาเป็นธรรมะที่เป็นอริยสัมมาดีเถอะไม่ว่าอะไรนะอาตมาทำงานมา10กว่าปีแล้วยิ่งเห็นทุกวันนี้นี่ก็ขอเกริ่นเรื่องเข้าต่อนิดนึงว่าไม่ใช่เกริ่นเรื่องนำเรื่องเข้าต่อที่ไปทำงานมานี่ไม่ให้ไปทำงานมางวดนี้ได้ผลเมื่อวานนี้เสร็จงานทางคณะกรรมการทางผู้ที่จัดงานอยู่ที่วิทยาลัยครูอุดรก็ขอให้มาประชุมกันสรุปผลหน่อยเถอะก็มานั่งประชุมกันทั้งพวกเราพวกเขานั่งประชุมกันก็วิเคราะห์วิจัยออกมาอะไรเสียอะไรสรุปแล้วประเมินผลแล้วมาเกือบจะไม่มีที่ตำหนิเลยเกือบจะไม่มีที่ตำหนิเลยแล้วก็พยายามบอกว่าบอกเราด้วยพวกพระด้วยอะไรด้วยมันมีอะไรบกพร่องบ้างก็เลยได้ข้อมูลใหม่อีกอันนึงบอกว่าพระพวกเราเนี่ยมีที่เขารู้สึกว่าเขาจะตำหนิอยู่ก็คือว่าชอบพูดเรื่องส่วนตัวนานไปยาวไปนี่เป็นข้อมูลใหม่โอ้ยอาตมาผ่านมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยมีอย่างงี้ๆอาตมาได้ดีมาแล้วอย่างงี้ๆโอ้โหอยู่ยงคงกระพันเหนียวเนี่ยอาตมาไม่กลัวอย่างงี้มันยาวไปว่างั้นนี่เป็นข้อมูลใหม่นะก็รับทราบท่านทั้งหลายรับทราบนะจะรวมอาตมาด้วยละกระมังนะ ว่างั้นนะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหานอกนั้นก็ข้อมูลเก่าที่เรารับทราบอยู่แล้วนะคืออะไรบ้างเดี๋ยวอะไรอีกสองข้อกินเนื้อกินสัตว์เป็นยักษ์เป็นมารไปว่ามากนักนะเขาก็ว่าเราว่ากินเนื้อกินสัตว์เป็นยักษ์เป็นมารอะไรอีกข้อทำดีก็ทำดีไปจะไปว่าคนอื่นเขาทำไมข้อมูลเก่านะข้อมูลเก่ามีข้อมูลใหม่อีกอันหนึ่งเข้ามาเท่านี้เพิ่มขึ้นมาว่าเรานี่มักจะชักตัวเองเอาเรื่องของตัวเองออกประกอบการอธิบายมากไปยาวไปนะอันนี้ก็รับทราบไว้เพื่อปรับปรุงนะเรายืนยันว่าเราจะเอาตัวเองออกประกอบเป็นเครื่องยืนยันหลักฐานเป็นเครื่องปฏิบัติประพฤติเพื่อให้มันเป็นของที่ท้าทายให้มาพิสูจน์เป็นเอหิปัสสิโกเป็นเรื่องจริงพิสูจน์ได้เราควรจะเอาตัวตนก็พิสูจน์ตามหลักสวากขาตธรรมก็จริงแต่ว่าบางทีมันมากไปมันก็ไม่สัมมามันไม่พอดีถ้าเผื่อว่ามันน้อยก็มันก็ไม่เกิดฤทธิ์ถ้าไม่ทำเสียเลยก็ไม่ได้แน่ก็ทำบ้างแต่ระวังเขาติงอันนี้ก็ต้องรู้แล้วก็ระวังอย่าให้มากไปอย่าให้ไปกลบเนื้อหรืออย่าให้เขารู้สึกว่ามันโอ้มันมากไปแล้วมันหน้ามันใส่แล้วเพราะงั้นบางคนก็มากมากก็ได้เขาไม่ถือสาเขาบอกว่าเออชัดดียิ่งดีสิบางคนก็ได้เราต้องดูคนเราต้องดูหมู่กลุ่มถ้าบางคนแล้วนิดๆหน่อยๆเขาไม่ได้ถือเลยก็ได้ก็มีบางคนบางคนพอสมควรสมเหมาะเขาก็พอแต่ถ้ามากไปเขาก็ไม่ได้เหมือนกันก็มีนะเพราะเราต้องสังเกตเวลาอธิบายเวลาแสดง